فسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال และพวกเจ้าได้พำนักอยู่ในสถานที่ของบรรดาผู้ที่อธรรมแก่ตัวของเขาเองและเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเจ้าแล้วว่าเราได้กระทำแก่พวกเขาอย่างไรและเราได้ยกอุทาหรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال และแน่นอนพวกเขาได้วางแผนของพวกเขาและแผนของพวกเขาอยู่ณที่อัลลอฮ์ถึงแม้ว่าแผนของพวกเขาจะทำให้พวกเขาเคลื่อนย้ายไปก็ตาม فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام และแท้จริงเจ้าอย่าคิดเลยว่าอัลลอฮ์จะทรงเป็นผู้ผิดสัญญากับบรรดาศาสนทูตของพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงโต้ตอบอย่างเด็ดขาด يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار วันซึ่งแผ่นดินจะถูกเปลี่ยนเป็นอื่นจากแผ่นดินนี้และชั้นฟ้าทั้งหลายก็เช่นเดียวกันพวกเขาจะปรากฏตัวต่อหน้าอัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงอำนาจ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد และวันนั้นเจ้าจะเห็นบรรดาอาชญากรถูกล่ามโซ่ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار และเครื่องนุ่งห่มของพวกเขาทำด้วยวัสดุไวไฟและไฟจะลุกคลุมใบหน้าของพวกเขา ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب เพื่ออัลลอฮ์จะได้ทรงตอบแทนทุกชีวิตตามที่ได้แสวงหาไว้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรวดเร็วในการสอบสวน هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب นี่คือการประกาศแก่มนุษย์เพื่อพวกเขาจะถูกตักเตือนด้วยมันและเพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าแท้จริงพระองค์คือพระผู้ทรงเอกะและเพื่อบรรดาผู้มีสติจะได้รำลึก